أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله وأقم الصلاة إلى آخر الحديث. درس başlamadan önce bu okuduğum dersi geçen derste okuduk. Bugün de okumak istiyorum. Hatta bütün sene bundan bahsetsek daha doğru ve daha âlâ olur. Çünkü çok okuyup da çok bilmenin faydası olmadığını görüyoruz. Ancak okuduğumuzla amel edebildiğimiz, bilebildiğimizle amel edebildiğimiz takdirde bize faydalı olur. Yoksa çok şeyler bilmişiz ama onlarla amel etmedikten sonra ne lüzum var o kadar bilgiyle? Namazda dururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'leri her namazı söylerlerdi. Saflarınızı doğrultun derdi. Ve safları düzeltmeden de namazı durmazdı. Saflar düzelir. Sen ileri, sen geri. Bazen de arada geziciler de olur böyle safların arasında. Bunları böyle tam sıraya koyduktan sonra tamam derlerdi. O zaman Resul-i Ekrem de Allahu Ekber derdi. Fakat bu tabi ilk İslam devri. Herkes bilmiyor bir şey. Böyle tatbik olunurdu. Bugün ise bunu bilmeyen yok artık. Yani her namazda bunu tekrar etmek iyidir. İşte Arabistan'da bugün her namazda İmam Efendi sevu kısaldı. Çünkü oraya her yerden her türlü yabancı geliyor. Bilen de var, bilmeyen de var. Bunun için onun söylemek vazifesi. Fakat bizim cemaatimiz mahduttur. Mahdut olduğu halde bu safların düzgünlüğünü, fesıklığını muhakkak herkes bilir. Bilmeyen kimse de yoktur zannederim. Yalnız bazı ihtiyar olur. Yahut şuuruna sahip değildir artık. Onun hareketlerinin de kusuruna bakılmaz. Yanındakiler de onu düzeltiverir. Matlab burada safın düzgünlüğü gönlün düzgünlüğüne alamet. Saflar düzgün olursa o saftaki Müslümanların gönülleri de düzgün demektir. Saflar bozuk olunca bu saftaki Müslümanların gönülleri de bozuk demektir. Safın düzgünlüğü matlub olur da gönüllerin düzgünlüğü matlub olmaz mı? Asıl düzgünlük gönüllerde. Gönüller bozuk olduktan sonra safları ip de çeksen böyle olmaz işte. Hiç gönüllerde. Binaenli gönüllerin düzgünlüğü de iki şeye bağlı. Birisi Allah Celle ve Ala'nın emirlerini tutmak. Birisi de yasaklarından kaçmak. Bu iki şeyin üzerinde toplanıyor bütün dava. Bütün dava bu iki şeyin üzerinde. Okuyacağımız dersler hep buna aittir. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Emirlerini tutamadıkça, yasaklarından da kaçamadıkça tekemmül denilen kemal, insanlıktaki kemal elde edilemez. İnsan yetişir, büyür, ölür gider. Ama nasıl gider? Allah bilir. Binaenaleyh bizim Müslümanlıktaki gayemiz kemale ulaşarak, Hakk'ın rızasını kazanarak ahirete göçmektir. Yoksa paraları toplayıp da zevk-ı sefa peşinde ölmek değil. Dünyanın her şeyi güzeldir. Allah Teala bunu hep bizim için yaratmış. Çeşit enva için. Bugün adeta cennete benzer bir durum. Her şey var dünyada. Elhamdülillah. Memleketimizde üstün bir nimetlere kalkmış. Bunları yiyip de Allah Teala'nın nimetlerine şükredememek ki emirlerini tutup yasaklarından kaçmamak. Ama bazen var ki insanlar emirlerini çok iyi tutarlar. Emirlerini tutarlar ama yasaklarından kaçamazlar. Olmaz. Emirleri tutup da yasaklardan kaçmamak kemale insanları hiçbir zaman ulaştırmaz. Çünkü biliyorsunuz şu cereyan iki hattı geliyor. Birisine müsbet, birisine menfi diyorlar. Bu ikisi birleşmeyince bu lamba yanmıyor. İkisi birleşmeyince lambanın yanmadığı hepimize malum. Binaenaleyh müsbet de menfi emirle nehidir. Emrini tut, nehyini yapma. İşte o kadar. Binaenaleyh emirleri tutmak için şimdi bugün Cenab-ı Allah bize Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi bakınız bir de şu var. Ramazan'dır şimdi. Hepimiz oruçluyuz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak der ki anda kabul buyur. Fakat şöyle bir emir var biliyorsunuz ki kem min saimin ne kadar oruçlu insanlar var. Sayısını bilin, sayısı belirsiz yani. Kem min saim. Hadi söylenmiyor. Ne kadar oruçlu insanlar var ki leyse min siyamihi illel cu'u vel atış. Orucundan ancak kendisine kâr alan açlık ve susuzluğudur. Oruçlu olmuş, akşama kadar aç durmuş. Bundan kazancı şu açlığı ve susuzluğu olur. Başka bir faydası olmaz mı? Bu ne demek acaba? Bu ne demek? Bu adam akşama kadar aç kalsın da hiçbir fayda görmesin bu orucundan. Bu çok acı bir şey. Bu yalnız oruca mahsus değil. Namaz da böyle, zekat da böyle, bütün ibadetler de böyle. Bak, rubbetalin çok Kur'an okuyanlar var. Hafız olmuş, hoca olmuş, hafızdı, okuyor, çalışıyor. Çok rubbetalin çok okuyan Kur'an var ki yel anıbül Kur'an. Kur'an'ına lanet ediyor. Yeter yeter artık diyor. Yeter yeter. Kendini doğru düzelt diyor. Allah'a dön diyor. Allah'a dön. Kendini düzelt. Yalanı bırak. Hileyi bırak. Hudayı bırak. Riyakarlığı bırak. Gösterişi bırak. Her şeyi bırak. Allah'a kul ol. Akşam bizim İmam Efendi günahları okuyor bize. Bu günahları okurken çok mühim aziz kardeş. Bir yere geldik ki hepimizin her zaman bu vartaya düştüğümüz bir şey. Azıcık birbirimize kızdık mıydı? Gözümüz kapanır, kulağımız da tıkanır, ağzımızdan çıkanı kulağımız işitmez. En hafifi, en mürai herif. Sus artık. En mürai herif. Bir Müslümana mürai demek. Bir Müslümana mürai demek. Allah-u Teala Müslümanları ne kadar seviyor, ne kadar seviyor. Başka bir insanın ona mürai demesine razı olmuyor. Bunu diyen insanın 40 senelik ibadeti mahvolur diyor. Bu Müslümanlar ne kadar şey gaflete düşmüşüzdür. Birbirimizin aleyhinde ne kadar konuşuruz, ne kadar söyleriz, neler yaparız. Bunlar hep Müslümanlığı bilmemenin, imanın ne demek olduğunu bilmemenin, sevabın, günahın ne demek olduğunu bilmemenin alametidir. Hiçbir Müslüman, çünkü riya amel değil, iç işidir. İç işini ancak Allah bilir. İç işini Allah bilir. Senin, benim, o adamın içini bilmeye hakkımız, kudretimiz de yok, hakkımız da yok. Bunu riyakar olarak yaptığı ameli, mürai olarak yaptığı ameli hangi şeyle biliyoruz? Hiç. Tahminen söylüyoruz. Yahut dilimizin ucuna gelmiş söylüyoruz. Bunun için Cenab-ı Peygamber her zaman tekrarlıyor. İki şey sizi cennete çıkar. Birisi şu din, birisi de takva. Onun için bak bu iki şey ne kadar bir Müslümana mürai demenin ne kadar büyük bir günah olduğunu göstermek için Cenab-ı Peygamber 40 senelik ibadet bahsediyor. Şimdi burada gelecek ki aşağıya doğru. Buna zulüm diyorlar. Bu zalimane hareket edenlerin çok sevapları var. Ne kadar dağlar kadar böyle sevaplar kazanmışlar. Çok. Fakat yarın huzur Rabbül Alemin'e gelindiği vakitte bu dağlar kadar olan sevapların karşısında eziyet görmüş, eza görmüş, cefa görmüş. Onun yüzünden bunu gıybet etmiş, bunu zemmetmiş, buna kötü söylemiş. Bunlar geliyorlar, haklarını istiyorlar Cenab-ı Hakk'ın o günde. Hakim Allah dedi var. Bu hasenatların hepsi gidiyor. Gittikten sonra alacakları daha bitmiyor. O zaman bu alacaklarının günahlarını Cenab-ı Hak bu sevaplı adamın üzerine yüklüyor. Sevabı bitti. Bitti ama bu günahkarların, öteki davacıların günahlarını bu adamın üstüne yüklüyor. Sonra bu da ne kadar vahamet meydan diye bilmiyorum abi. Allah kutluklarımızdan. Onun için bu Ramazan bizi insanlığa davet ediyor. Aç durmaktan maksadımız. İbadetleri fazla yapmamızdan maksadımız. Allah'ın razı olabileceği kamil bir mümin olabilmek. Allah Teala bizi yeryüzüne halifesi olarak göndermiş. Bu halifeliğe liyakat kesbedecek bir mümin-i kamil olmanın yollarını gösteriyor. Bunun için iki şey var. Emrini tut, yasağını tut. Şimdi burada okuduğum hadis-i şerifteki buyruk, İttekillah, Allah'tan kork. Her işin başı Allah korkusu. Allah korkusu olmadı mıydı? Ağzından çıkanı da gözünü doymaz, kulağını duymaz, ne söylediğini de bilmez. Her şey olur. Allah korkusu. Allah korkusu olduktan sonra insan dilini de korkudur, gözünü de korkudur, her şeysi, her azası titrer insanın ki Allah'ımın razı olmadığı acaba bir hareket benden sadır olur mu diyerekten. Allah'ımın razı olmadığı bir hareket sadır olur mu diyerekten korku içerisinde. Bu Allah korkusunun içe silişinden ibarettir. Allah korkusunu hepimiz söylüyoruz, hepimiz biliyoruz. Allah'tan korkuyor adam deriz bir de bir. Deriz ama bu korku bizde var mı yok mu? Bunu hiç aradığımız yok. İnanın Cenab-ı Peygamber burada İttekillah, Allah'tan kork. Sen de hepimize ittekillah. Hepimiz Allah'tan korkmasını tavsiye ettik. Bu korku olmadıktan sonra Kur'an okurken okuyoruz. Vel bettekullah, bettekullah, bettekullah. Hemen her sayfada 3-5 defa gidiyor. Allah korkusun Cenab-ı Hak tekrar tekrar bize içimize sinsin diyerekten tekrar tekrar buyurmuş. İttekillah Allah'tan kurtar. Ve ekimiz salah. Namazı bırakma. Namazını kıl. Namazına müdavim ol. Namazını da dürüst kıl. Dürüst kıl. Nasıl ki vücudumuzu kıbleye karşı çeviriyoruz. Gönlümüzü de Allah'a karşı çevirerekten Ya Rab işte bu bedbaht kulun, karı yüzlü kulun senin divanına geldi. Kusurlarımı affeyle diyerekten elimizi bağlıyoruz. Başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم tam durulacak yer. İhdine sırat al müstakim. Bana doğru yolu nasip et ya Rabbi. Doğru yol bana nasip et. Hidayet eylemini doğru yola. Ben doğru yolun adamı olayım. Doğru yolun adamı olayım. Müslüman olur da bir insan Allah yolundan ayrılırsa okuduğu ne demek olur? Demek ki dili söylüyoruz kendisine bir şey. Hem Allah ben doğru yolu diyor, hem de yamuk yolu seçiyor. Seçerken yolun yamuğunu ve bozuğunu seçiyor. Sonra diyor ki, ihtine sınavdan müstakim. Yani Cenab-ı Allah bize bir kuvvet vermiş, bir kudret vermiş, bir de irade vermiştir. Bu irademizde bize diyor ki, siz iradenizi sarf edin bakalım. Hayra mı sarf edeceksiniz, şerre mi sarf edeceksiniz? Hayra sarf ederseniz sizin için mükafat var. Şerre sarf ederseniz iradenizi, bu zaman da sizin için babadır. Bu irade bizim elimizdeyken biz de Allah-u Teala'dan yardım istiyoruz. Ya Rabbi bize ihdine sırat-ı müstakim diyoruz. Bu sırat-ı müstakimi istediğimiz halde yolumuz bu istediğimiz yolun gayrısı ise bu sözümüzde yalan çizdi. Onun için Allah'tan kork ve ekimiz salah. Namazda doğru kıl. Namaz kıl demiyor Allah. Namazı doğru kıl diyor. Ekimiz salah. İkame et. Namaz çok mühimdir. Çok da mesail vardır. Çok mesail vardır. Okumakla da bitmez yani. Bugün işte Ramazan münasebetiyle camilerimizdeki gelen kardeşlerimizin çoğu abdestte de kusurludurlar, namazda da kusurludurlar. Ve bunu öğrenmek de istemezler. Gelir cemaatle namazı kılar gider. Yedi ağza üzerine secde yapılır. Secde yedi ağza üzerinedir. İki el, iki diz, dört. İki de ayakların parmaklarıdır ki kıbleye karşı döndürür bunları böyle basıp üzerine. Altı. Bir de alın olur. Yedi. Bu yedi ağza tamam olursa secdede o namaz namaz olur. Halbuki çok insanlar var ki ayaklarını böyle koyur üstüne. Namazı duruyor. Ayağı üst üste duruyor secdede. Bilmiyor. Yanındaki de ikaz edemiyor, üstü söyleyemiyor. Dinlemiyor da vaaz nasihat edilmiyor. Okumak da yapmıyor. Onun için namaz meseleleri İmam-ı Şafii radıyallahu anh Hazretleri rahmetullahi aleyh bir gece yatmış da demişler imam efendi uykunuz nasıl oldu? 12 bin mesele hallettim demiş bu gece. 12 bin mesele hallettim böyle. Namaz meselesi. Namaz mühimdir. Namazı kıl. وَاَتِ الزَّكَةِ Namaz Allah'ın emri. Namaz Allah-u Celle ve Aleyh'in emri. Kur'an'da وَاَقِمِ الصَّلَاةِ وَاَقِمِ الصَّلَاةِ diye müteaddit yerlerde de hep gelir değil mi? Başta اَلِفْ لَا مِمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ لَا عَرَبَ فِي اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ اَلَّذ۪ينِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ İman edenler kimlerdir? İşte bu iman edenler يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَةِ Namazı ikame edenler. Bu Allah'ın emri Celle Vala. Buna vazifemizi yapmış olmakla elhamdülillah iftihar ederiz. İkincisi de zekat ki mahlukatına şefkat. Mahlukatına şefkat ve aciz zekattır. Zekatı vermekle hem Allah'a olan emri ifa etmiş oluyoruz hem de mahlukuna karşı şefkatimizi göstermiş oluyoruz. Onun için Ramazan ayımız zekat ayıdır. Herkes, her Müslüman bakarsın kendi varlığından Allah Teala kendine nasip etirse onun 1/40'ını ayırıp Müslüman kardeşlerinden muhtaç olanlara vermekle mükelleftir ki İslamiyet'i tamam olur. Burada bir de bayram vardır. Bayramda da fıtra derler. Bayram fıtrası bir para verir. Bu da gayet cüz'i bir şeydir. İşte gelen listelerde 70 lira, 70-75 lira ile 5 lira arasında değişen bir şey. Bu mutlaka bunu vermek için benim bu kadar iktidarım güzel yazmış bu sefer müftülük. Benim bu kadar zenginliğim yok. Ben böyle fıtra verecek durumda değilim. Demek de çok abestir. Bir Müslüman kazanabiliyor mu az çok bir şey? Kazanıyor. İşte bunun içerisinden 10 lira yahut 20 lira çıkaracak. Verecek bir Müslümana. Muhtacımıza. 10 lirayı 20 lirayı insan neye vermiyor ki? Hangi fakir var ki bugün sigara içmesin? Hangi fakir var ki zikrullanmasın? Ne çeşit yerlere, haramlara, paraları harcar. Burada fırtasını verecek 10 lira yahut 20 lirayı ben zengin değilim der. Benim verecek durumum yoktur. Halbuki bugün 40 milyon Müslüman bugün 10'ar lira verse bu kadar para eder. Bunda çünkü yalnız mükellef olmak şart değil. Doğan çocuğun da bugünkü doğan çocuğun da bu zekatı, bu fıtrayı vermekte babası şeydir. Vermesi Müslüman. Ölmemiş, yanına çıkmamış bir adamın da ölüm halinde yani zekatta ama ölmemiş onun da fıtrasının verilmesi lazım. Yani şefkat bakımından, Müslümanlara yardım bakımından Cenab-ı Hak bizlere ne lazımsa söylemiş. Yani hem Allah'a kulluk edeceğiz hem de Allah'ın kullarına yardımdan kaçınmayacağız. Bunda zenginlik ölçü olmaz. Bunda mürüvvet ölçüsüdür. Mürüvvetine göre herkes elinden geldiği kadar hayırlara iştirak etmek adeta mecburiyetindedir. Bugün dünya malum artık herkese. Elin gavuru memleketinde fakiri gezdirmezken, fakir bulunmazken onun memleketinde, bizim memleketimizde neden bulundu? Biz onlardan aşağı bir insan mıyız yani? Bu fıkrasını beslerken biz neyi besleyemeyelim? Besleyemeyelim kralım. Onun için Cenab-ı Hakk'ın emrini demek ki tutmuyoruz. Onu bugün gavurlar da hesaplamışlar. Eğer Müslümanlar zekatlarını verseler, değil kendi memleketlerinde, başka memleketlerde bile fakirle kalmaz demişler. Çok mühimdir. Bugün bilmiyorum bütçemiz bırak da memlekette dönen paranın ne kadar milyar olduğunu, bu kadar milyar paranın, bu kadar zekatı, bu memleketin fıkrasını balla mesela, balla. Binaenaleyh, sen namazını kıl, Allah'a olan borcunu ifa et. Zekatını ver, kullara olan şefkat borcunu ifa et ki. Rühüddel beyt, hem de Allah'ın beytini de git ziyaret de et. Hiç de kör kalma yani, memleketinde oturup da kalma. Onun için İmam-ı Şafii radıyallahu rahmetullahi aleyh'in çok güzel sözleri vardı seyyahat hakkında. Der ki, duran su kokar. Eğer ağaçlar sallanmasa hayat olmaz. Göklerdeki yıldız yürür. Yerdeki sular akar. Ağaçlar sallanır, rüzgarlar gider gelir. Sen ne oturursun der. Sen de gir. Onun için Cenab-ı Hak Tebareke suresinde de oku bakayım hafız altını. Ve esirru kavrikim evşerru bih inni huvel mizafistu elâ yâli menâlek huvel latifil habir altı huvellezî ceale leküm le ardı zelûlen zelûlen femşû fî menâkibâ. Cenab-ı Hak bütün arzı bizim emrimize amade kılmış. Bize diyor ki iki tarafı, iki ucuna da gidin gelin. İki ucuna da gidin gelin. Şarkına da git, garbına da git. Durmayın diyor. Her yeri öğrenin. Bunun en güzeli insanın da her yeri gidip gelmeye gücü de yetmez yani. Sıhhatı da yetmez, parası da yetmez. Fakat en güzeli Beytullah. Beytullah'a gittin mi şarkın, garbın, her çeşit insanı orada. Her millet orada. Burada herkesle görürsün. Yalnız senin gözün açık olsun. Şeyi bil, dil bil, herkesle ünsiyet et, görüş, konuş, bir şeyler öğren. Fakat biz dil bilmediğimiz için körü körüne gidiyoruz, körü körüne de geliyoruz. Ve huddel beyt ve atimir ve berre valedeyk. Anana babana da ikram ihsanda bulun. Böyle körü körüne de yaşama. Bunun hakkında akşam yine okudan bir derste bir hikaye aklıma geldi. Hikaye değil de hadise, vakia. Eski devirlerde, peygamberimizden eski zamanlarda, daha evvelki zamanlarda üç arkadaş av veya başka bir sebeple dışarı çıkmışlar, gezmeye çıkmışlar. Şiddetli bir fırtına kendilerini yakalamış. Bir mağarayı iltica etmiş. Bu esnada dağlardan kopan kayalar gelmiş. Bunların mağarasının kapısını tıkamış. Kalmışlar içeride mahpus. Zorlamışlar, içleri yetecek derecede değil, gayet büyük bir taş. İçleri kalmış duaya. Demişler ki Allah-u Teala yalvaralım. Allah Celle ve Ala bizi buradan kurtarırsa ne âlâ. Kurtaramazsak yandık. Elime hakim. Şimdi burada veberre ve valideyk şeysinden ders alıyor bu. Valideninize İkram ve ihsan etmenin fadailini anlatacağız. Şimdi bu üç kişi, üç de mahpus. Demişler ki, ya yalvaralım Allah-u Teala'ya. Bakalım Allah-u Teala bize buradan bir kurtuluş verir mi? Ne yapalım? Başka çaremiz yok. Birisi çobanmış bunun zaten. Söyle bakalım sen ya hiçbir iyi iş yapmadın mı Allah'a yarar bir işin yok mu senin? Söyle onu da Allah-u Teala'dan, ondan bir kurtuluş. Demiş ya Rabbi, biliyorsun ya, ben çobanım. Koyunlarımdan sütü sağarım, getiririm. Evvela anamı babamı doyururum. Sonra çoluk çocuğumu doyururum. İstirahatı çıkmış. Fakat bir gün geldim. Baktım ki anam babam uyumuş, biraz geç kalmışım. Bunlar uyumuşlar. Çoluk çocuk da benden boyuna süt istiyor. Ben de anam babamı doyurmadıkça onlara süt vermiyorum. Bunlar ayaklarımızın altında dolaşıyorlar. Ben de elimde süt kasesi sabaha kadar bekledim onları. Sabaha kadar bekledim ki uyandıkları vakitte belki ben de uyuyakalırım. Bunlar da uyandıkları vakitte beni bulamazlar. Aç kalırlar. Diye sabaha kadar elimde süt onların başında bekledim. Eğer sen benim bu hareketimi kabul ettinse bize buradan bir kurtuluş yeri yarabbim. Diye bir dua etmişim. Bakmışım taş şöyle bir yumuldamış. Bir nefes alacak meydan gelmiş. Demişler oldu. Dualar kabul oluyor, kurtulacağız inşallah. Şimdi bu adamın anasına babasına yaptığı ikramın mükafatını bilmem idrak edebilir miyiz? Biz bugün analarımıza, babalarımıza karşı ne kadar sert ve ne kadar yani insanlık haricinde hareketlerimiz var. Bunlar tabii yaşlanmışlardır. Sözlerini de belki bilmezler. Belki yanlış, acı da konuşurlar. Nasıl olsa konuşurlar. Bizim çocukluk halimizi biz biliyor muyuz hiç? Bu çocukluk halimizde bu 9 ay bir kere karnında taşıdı. Sonra da bu 2 yaşımıza girinceye kadar ya 3 yaşımıza girinceye kadar ne kadar zahmetlerimizi çektiler. Ne kadar ama. Bunların hepsini unuttuk şimdi. Bugün onlara karşı dil uzatıyoruz. Veyahut münasebetsiz sözler söylüyoruz. Hele moruk diye tabir etmek kadar ayıp bir şey olmaz. Ayıp bir şey olmaz. Müslümanın ağzına hiç yakışacak şey değil. İşte bak bugün o anasına babasına yaptığı ikramın mükafatı olaraktan Cenab-ı Hak onları buradan kurtulacaklarına alamet olaraktan taşı biraz kımıldattı. Bir ışık girdi içeriye. Bu ikisinin yeri de ayrı. Şimdi bu bir tanesi bize. Ber validek. Cenab-ı Hak da Kur'an atılmış şanda birçok yerlerde olmakla beraber bağlı. Sure-i Esra'da analarınıza ve babalarınıza karşı kendisine ibadetin arkasından onlara taat etmeyi ve of deriz işte. Of'un muhafefi üf. Onu da demeyin diyor. İnsan canı sıkılır, kızar. Ay yeter artık diyeceği gibi. Sakın ha böyle şey de demeyin. Onlara karşı şefkat kanatlarınızı açınız. Şefkat kanatlarınızı onlara karşı açınız. Nasıl kuş yavrularını böyle kanatlarını açarak, tavuk kanatlarını açarak yavrularını koruyor da siz de analarınıza karşı şefkat kanatlarını açınız. Onları himaye ediniz, muhafaza ediniz, sevindiriniz. Ve sıl rahimek, akrabayı talikatını daima bırakma. Onları sıl-i rahimek. Vakt-ı dayf, misafirine ikram et. Ve emr bil ma'ruf, ve nehanil münker. Hak ile emret, münkerattan da uzak olmalarını yine emret. Münkeratı işletme. Bu çok acı şey. Bugün münkerat evimizin içerisine girmiş, evimizi kafese konmuş şekilde. Bunun derdinden kurtulmamıza çare yok. Allah kurtarsın yani. Şimdi nasıl dua edelim ki Allah da bizi bu şerlerden kurtarsın. Sabahtan akşama kadar şarkı dinlemek, gazel dinlemek, türkü dinlemek suretiyle çocuklarımız ezberliyor bunları. Bunlardan da men etmeye hiçbirimizin gücü yetmiyor. Meğer ki bu aletleri kırıp kaldırırız onu. Büyük yere demek ve'mur bil ma'ruf. İyilikle emretmek hepimizin vazifesi. İyilikle emretmek namazını kılmayana namazını kıl, orucunu tutmayana orucunu tut, zekatını vermeyene karşı zekatını ver, hayrını işle demek. Venha anil münker. Münkeratta olanları, içki içeni, kumar oynayanı, zina edeni, faiz yiyeni vesaireleri onları da men et. Venha. Men et. Vezil me'al hak. Haysu mazal. Ama şu çok mu? Vezül me'al hak. Hak ile ol. Hakçı ol yani. Hakkı müdafaa edenlerden, hakkı muhafaza edenlerden, hakkı koruyanlardan ol. Vezül me'al hak. Ölünceye kadar da hak üzerine bulun. İhtine sıratı müstakimin manası. Zül me'al hak. Hakkı müdafaa edici, hakkı muhafaza edici, hakkı muhafaza edemeyen hakkı müdafaa edemez. Hakkı müdafaa etmek için hakkı muhafaza eden muhafazakardan olmak lazım ki hakkı müdafaa etsin. Şer tarafında olursan nasıl hakkı müdafaa edecek? Ve zulme al hak. Hak ile daim ol. Ölünceye kadar hak üzerinde ol. Allah hak üzerinde olanları. Hakkı müdafaa, hakkı muhafaza edenlerden eylesin cümlemizi, ölünceye kadar da hak üzerinde olanlardan. Şimdi Mansur değil mi o? Enel hak dedi. Enel hak dediğinde adamı astılar. İyi neden? Canım hak demesin de ne desin ya? Bak Cenab-ı Allah peygamber diyor ki zülme al hak, hak ile ol. Hakçı, haklı ol. Hakkın tarafında ol. Hak sınıfında ol. Hak sınıfında ol. Çünkü insanlar bir de hak tarafında, bir de şeytan tarafında. Hak tarafında olursan Allah yardımcı olur. Şer tarafında olursan şeytanın gideceği yere gider. Allah kusurlarımızı affetsin. Çok mühim bir şeydir bunlar. Çok mühimdir. Onun için yazılan günah kitapları 1200 Şurada oluyor. Büyük küçük yani. 125 tane büyüğü geldi. Diğerlerde büyük yine karışık olarak ben 1250'ye geliyor ki bunlar hep bizim kemalimize matuf olan işler. Kemal insaniyet istiyorsan günah kitaplarını çok oku. Günahlar ne derdir bunları öğren. Anaya babaya karşı itaat ne demek? Emsaliyle geçinmek, muaşeret ne demek? Gavurların geçinişi gibi değil, Müslümanın geçinişi gibi geçinmek lazım. Müslüman gavur mahallesinde de gavur komşusunun yanında da olsa o gavur komşu Müslümana özenecek. Yahu ne iyiymiş şu Müslümanlık diye Müslüman onlara çalışacak. Neden? O Müslümandan gördüğü iyiliklerden nafi. Onun için bu hadisin arkasından ikinci bir hadis geliyor ki bunu da geçen hafta yine okumuştuk. Bu hafta yine okumaya çalışacağız. Bir daha haftaya yine bunu okumaya çalışacağız. Çünkü hakikat bunların içerisinde dürülmüş ittaki İttekil meharim. Efendimiz'e bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah bana nasihat et. Bana bir şeyler söyle. Vasiyet et. Bana bilgiler ver yani. Bir rivayette de Efendimiz demiş ki ben bir şeyler söyleyeceğim. Bunu kim alır? Birisi demiş ki ben alırım ya Resulallah. Söyle. Ona demiş ki ittekil meharim. Ey evlat. Ey adam. Kimse o zaman. Haramlardan sakın. Bu demektir ki ittekillâhe minel meharim. Allah'tan kork ve haramlardan sakın demek. Allah'tan kork yukarıda açık söyledi ittekillâhe. Burada ittekil meharim dedi. İkisi de aynı şey derdi. Allah'tan kork ve haramlardan sakın. Haram yalnız ekmekte değil. Haramın çok nevi var. Gözün haramı var. Kulağın haramı var. Dilin haramı var. Elin haramı var. Ayağın da haramı var. Bunlar işlerin dedikleri hepsi haram. Mesela Allah'ın bakma dediği şeylere, günahlara bakarsan göz haramını işlemiş olur. Göz haramını işlemiş olur. Allah Teala'nın dinleme dediği kötü şeyleri dinlersen kulak haramını işlemiş olur. Allah Teala'nın söylenmesi istemediği kötü sözleri söylersen dil günahını işlemiş olur. Allah Teala'nın gidilmesinden razı olmadığı yerlere gidersen ayakların günahını işlemiş olur. Yemesini istemediği şeyleri yersen midenin günahını işlemiş olursun. Elinle yapılmasını istemediği şeyleri yaparsan ona tokat vurursun. Birikini incitirsin, takarsın. Çok acı şeylerdir. Mesela şurada bir el öpme merasimi oluyor da şu el öpme merasiminde bile 5 dakikacık sabrımız olmuyor. Onu itip, bunu kakıp evvela ben öpeyim de gidin diyerekten şey gayret gösteren olur ki bu incitme de yasaktır yani. Sen bir el öpeceksin de ne olacak bundan öpmeye verin. Hacer-i Esed denilen Kabe-i Muazzam'daki o cennetten gelen taş ki hepimiz onun aşıkıyız, öpmek için çalışırız ama orada öpmek için birçok insanları incitmek, kendinde incinmek var. Kendinde ayağın ezilir, başın kırılır, şu olur, bu olur, birçok felaketler var. Sen de birçok insanları kakacaksın kuvvetin nispetinde, buraya sokulacaksın. Bu sünnettir ya, kakıp incitmek de haramdı. Bir haramı irtikap ediyorsun, bir sünneti icra etmek için. Bir sünneti icra etmek için birçok haramları irtikap ediyorsun. Birçok insanın canını yakıyorsun da işte karşıdan bunda Allahu Ekber dersin, bu da ona kafir. Yani insanların biraz teyakkuz olması lazım. Ben geçen de yani bizzat gördüm öyle, hoşuma da gitmedi yani. İnsanlar biraz sabırlı olmalı. Elle bicik, ergen öpte bir dakika evvel dışarı çıkacaksın. Ne lüzum var? Bir dakika sonra çıkıver. İncitme kimseyi. Bu da ezadan sayılıyor. Onun için şimdi Cenab-ı Peygamber ittekil meharim bizi uzak. Haramlardan sakın, haramlardan. İbadet et demedi bak. İbadet et demedi. İttekil meharim bizi. Evvela söyledi. Haramlardan kaçın. Çünkü biliyorsunuz ki insanın sıhhati da mikroplardan korunmaya bağlı. Mikroplar insanı sararsa, bu mikroplar insanı sardıktan sonra çaresi de bulunmaz onlar. Hastanelere gidersin, nihayet ölümdür onun yeri. Binaenaleyh, mikroplardan muhafaza olmayı da insan bilmeli. Mikroplu şeyleri yeme, mikroplu şeyleri içme, mikroplu şeylerin yanına sokulma ki bu mikroplu sana bulaşmasın. Halbuki nasıl ki bu, işte hepimizin bildiği şey, hastalıklar nasıl bulaşıyorsa insanlara, ahlaklar da böyle bulaşır. Kötü insanların yanına gidersen, kötü ahlaklar nasıl sana öyle bir sirayet eder ki, bu veba mıdır, kulera mıdır, nedir bu dertler, nasıl bulaşıyorsa ondan daha fazladır. Olursun sen de bir sarhoş, olursun sen de bir kumarbaz, olursun sen de bir haylazı birisi. Emsaline nasıl kimselerle konuşuyorsa onlara benzer eder. Onun için Cenab-ı Peygamber ilk evvela ittekül meharim, haramlardan kaçtı. Haramı mucib olan yerlere sokulma. Haram kör, haram körlerle, haram işleyenlerle, külfet ünsiyet etme. Çünkü sen de alışırsın ona. Bundan görüşe karışa, sen de haram kör, haram kürcünün birisi olur. Haramlardan kaçın. Ne olacak? Tekün abedenna. En abid insanların en abidi o zaman sen olursun. Ve ahsin ila carik tekün müminen. Bu çok mühim. Bunu ezberleyebilirsek ne mutlu bize. Ahsin carike ve ahsin ila carike tekün müminen. Kemal-i iman, imandaki kemal ancak komşuna ikram nispetinde. İmandaki kemal komşuna ikram nispetindedir. Bunu pek hala her derste söylüyorum birkaç defa. Duymuşsunuzdur. Büyüklerimiz kurban kesmişler. Kestikleri kurbandan hisse de alıyoruz hepimiz yaptığı gibi. Komşu da Yahudiymiş. Oluyor ya Yahudi mahallesinde oturan insanların Müslümanların komşuları. Buraya da gelmiş bir Yahudi komşu. Diyor ki hanıma, hanımefendi Yahudi komşunun hissesini unutma. Yahudi komşunun hissesini unutma. Bu tavsiyede bulunduktan sonra gidiyor işine. Geliyor, Yahudi komşunun hissesini verdin mi hanım? Bir de soruyor terkide. Demek ki komşu hakkı ne kadar mühimmiş. Bunun bir ikincisi var. Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin. Orası belki yanlış olur. Evi bir Yahudinin evinin yanındaymış. Yahudinin lağımı bu Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin Efendimiz'in bahçesinden geçiyormuş. Lağım. Lağım patlamış. Evin içerisini pis bir koku almış. Bu esnada Yahudi'de misafir gelmiş. Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin Efendimiz'e. Hatır sorma. Bakmış ki evin içerisi pis bir koku var içerisinde. Demiş ya Hasan ne bu? O da saklamak istemiş. Nasıl tabi kullandıysa bir kurusun bilemeyeceğim. Sizin su yolunuz patlamış demiş. Lağım demiyor da sizin su yolunuz patlamış. Onun niçin haber vermedi? Ceddim bize komşudan gelecek ezaya tahammül ile emretti. Peygamber ceddim dedi. Peygamberimiz bize komşudan gelen ezaya tahammül ile emretti. Binaenaleyh sizi rahatsız etmemek için söylemedi. Özür diliyor, yaptırıyor ve Müslüman oluyor adam. Ne iyi ceddiniz varmış, ne iyi dininiz varmış diyerek. Allah kusurlarımızı affetti. Komşu ile geçirmek, buna muaşeret diyorlar. Kitaplara ne kadar yazarsan yaz, ne kadar kitaplar okursan oku. Fakat bunu tatbik edebilmek bir mesele. Bunu tatbik edemedikten sonra, her gün komşunla hır hır hır kavga gürültü olduktan sonra onun ne kıymeti olacak? Demek kamil mümine olmak istiyorsan komşuna ikram. Ki tekün müminen. Ve ehib linnâs ma tu'ibbü linefsik tekün müslüman. Müslüman da olmak istiyor musun? Evet, iyi bir Müslüman olmak istiyorum. Öyleyse canın için neler istiyorsan, ne gibi şeyler istiyorsan Cenab-ı bütün Müslümanlar için aynı şeyi de isteyeceksin. Bütün Müslümanlar için kimsenin zarurette kalmasını tahammül edemeyeceksin. Orada zarurette kıvransın, aç yatsın, köprü altında yatsın, şurada yatsın, sen de baklava börekten yaşa, olur mu? Bunu kurtarmak, bu da vazifemiz. Öyle ne köprü altında kalsın, sokakta kalsın, ne şurada kalsın, ne burada kalsın, herkesin bir yuvası olsun, herkesin bir lokma ekmeği olacak bir... Eski teşkilatlarımızda, bizim çocukluğumuzda gördüklerimizde, imarethaneler vardı. İmarethaneler, fakir besleme yerleri yani. Buradan fullalar çıkar, böyle bideler yani. Bu bideler, fakirler giderler oradan bidelerini alırlar, Ayrıca kazanlar kaynar çorbalar vardır. Tasını götürür oradan da çorbasını alır idi. Şimdi de Kızılay bu işi yapıyor zannedersem ama ne kadar yapabiliyor bilmem. Ama o zaman herkesi böyle şey edilmiş, mebdülen verirler. Yine bunu da yapmak bizim Müslümanların vazifesidir. Hatta her mahalle bunu yapmalı. Her mahallenin bir imarethanesi olmalı. Orada yemek kaynamalı. Efendim, ekmeği orada bol olmalı. Mahallenin ne kadar fıkrası varsa onları tespit etmeli. Onların evlerine götürüp teslim etmeli. Alın ekmeklerinizi, yemeklerinizi, odunlarınızı, kömürlerinizi diyerekten onların ihtiyacını karşılamak mahalle sakinlerinin vazifesi, başka vazifesi. Bunu yapabildikleri takdirde tek Müslüman. O zaman tam Müslüman olursunuz. Bize telkinlerde, dün akşam dedim, bizim işte hac meraklıları var ya, en son hacca gitmeye de şeysi yok adamın, pasaportuyla alamamış. Pasaportsuz, pasaportsuz, buradan nasılsa kaçmış gitmiş. Derken Arabistan'da bundan bakmışlar, pasaport demişler, yok. En son biraz da şüphelenmişler, sen gavur musun, nesin, nereden geldin diyerekten tetkika başlamışlar. Müslüman adam diyor, kelime-i şehadet söyle bakayım. Kelime-i şehadetin ne demek olduğunu bilmiyorum. Ne diyorsun diyor. Kelime-i şehadetin ne demek olduğunu bilemeyecek kadar saf bir insan hacca gitmek niyetiyle buradan kalkmış gitmiş. Burada da yakalanmış. Bir arabada sopa yeriz. Kurtarılır hatta. Birisi gelmiş demiş ya kelime-i şehadet sen biliyor musun? Nedir ya kelime-i şehadet? İşte eşhedü en la ilahe illallah demesini bilmiyor musun ya? Diyoruz ya her gün. Diyorsun işte bunu de istiyorlar senden. De bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü demiş. Hay Allah senin eyleyin demişler. Bunu sen neden deminden beri bizi zorluyorsun da söyleyemez. Senin dediğini anlamıyorum demiş. Anlamıyorsun bu kadar çıktı insan gafet olur mu? Çok acı. Tekrar Cenab-ı Peygamber gene buyurur. İttekullah ve eslihu zate beynik. Allah'tan korkun. Beyinlerinizi ıslah ediniz. Beyinlerinizi, aranızı ıslah edin. Hiç aranızdan susuzmasın yani. Sen de Müslüman, ben de Müslüman. Neden darıldık birbirimize? Nedir aradaki bölüşemediğimiz şey? Onu ıslah edin. Birleşin. Birleşin. Hakta birleşin ama. Batılda değil. Hakta birleşin. Ve asluhu zate beynikum. Aralarınızı ıslah edin. Düzeltiniz. Düzeltiniz. Fînnellâhe tasdû beynel. O zaman da Allah tasdû beynel. Müslümanların arasını ıslah eder. Kavga gürültü kalkar ortadan. Sen de Müslüman, ben de Müslüman. Neden sen ayrı, neden ben ayrı? Nedir dava? Davayı halletmek lazım. Ama işte o Müslümanlık olursa halledilir. Müslümanlık olmazsa yine herkes kendi davasında nusur olur. İttekullah. Yine buyurun Cenab-ı Hak. Ve'adilû beyni evlâdikum. Bak ne kadar güzel yahudunlar. İttekullah. Allah'tan korkun da evlatlarınızın arasında da adalet yapın. Hatta öpmede bile evladını öperken bunu öptüğünde, kuzu öptün demese oğlanını öp. Bir kere öptüysen onu da bir kere öp. Bunu iki kere öptüysen onu da iki kere öp. Adalete riayet edin. Evlatlarınızın arasında öpmede bile. Ona çok verir de buna az verirsen evlatlar arasında kavga gürültü var. Mesela ekserinde mal bağışlamaları olur. Mal bağışlamalarda birisine çok bağışlar, birisine de az bağışlar. Burada adalet olmadı. Cenab-ı Peygamber diyor ki İttekullah ve'adilû beyni evlâdikum. Evlatlarınız arasında adalete riayet edin. Kema tuhibbune en yeberrukum. Size nasıl ki ihsan edilmesini istiyorsunuz, siz de evlatlarınıza böyle adaletle ihsan ediniz. Şimdi yine geldi bakın. İttekullah fissalah. Bunu iyi dinleyin. İttekullah fissalah. Namaz hususunda Allah'tan korkunuz. Bir. Şimdi bir de. İttekullah fissalah. Tekrar ediyor Cenab-ı Hak. Namaz hususunda Allah'tan korkunuz. Namazlarınızı vaktini kılınız. Doğru kılınız, dürüst kılınız. İki. Tekrar. İttekullah fissalah. Üçüncü bir emir daha. Namazda, namaz hususunda Allah'tan korkunuz, namazlarınızı vaktiyle kılınız. Yatsı namazlarına maşallah cami doluyor da sabah namazlarında için cemaat camiye giremez. Ramazan'da herhalde iftara sahura kalkıyoruz. Sahura kalktıktan sonra ne olur yarım saat daha oturalım da namazı cemaatle beraber kılsak olmaz mı? Kılıp da yatmak doğru olur mu? Olmaz. Öyleyse üç defa buyurdu. Namaz hakkında Allah'tan korkunuz, namaz hakkında Allah'tan korkunuz, namaz hakkında Allah'tan korkunuz, namazı doğru ve dürüst vaktinde kılınız. İttekullâh fîmâ melekut eymânikum. Elinizin altında olan köleleriniz, hizmetkarlarınız, çocuklarınız, hatta herkes, ailelerinizden bunlar hakkında da Allah'tan korkunuz, onların da hukuklarına riayet ediniz. Hizmetkardır diyerekten onu efendim atıvermeyiniz. Yediğinizden yediriniz, giydiğinizden de giydiriniz tabiri de var. Binaenaleyh o fakir senin eline düşmüş, sen onun sayesinde işlerini görüyorsun, rahat ediyorsun. Binaenaleyh ona bakmamak da haksızlık oluyor. Bazı ittekullâh fiddaifeyn. İki zayıf mahluk var. Bazı bunlar hakkında Allah'tan çok korkuyor. Birisi el-mer'atül ermile. Dul kadınlar. Kocası yok. Ölmüştür. Dul kalmıştır. Kendisini idare eden acizdir. Bunlar hakkında. Ve sabiyyil yetim. Bir de yetim çocuktur ki hamisi yoktur. Bakacak kimse yoktur. Bunlar cemiyete maldir. Halbuki bugün çok acı bir şekil var. Hanımlar en kıymetli bizim şeylerimizdir. Hanımlarımız bizim en kıymetli mallarımız. Hanımlarımız en kıymetli mallarımızdır. Bunu edebiyatçılar çok çeşitli şekilde canlandırırlar. Kimisi güle teşbih etmiştir. Bu bir güldür. Bu ancak efendisine var. Halbuki bugün biz bunların çalışmalarını adeta istiyoruz. Gitsin fabrikada çalışsın, dairede çalışsın, şurada çalışsın, burada çalışsın. Para kazansın da geçinelim. Benim geçimim yetmiyor. Benim geçimim yetmediği için o da çalıştı. Çocuk yetişmiş, o da çalıştı. Bu Müslümanın vicdanına mukayese olunmaz. Müslüman, soğan ekmek yiyelim hanım. Tuz ekmek yiyelim hanım. Bu bere bana yeriz ekmek işte, bir ekmek yiyoruz. Sen at evinde otur. Evin işlerini gör. Ama eve şu mobilya lazım, bu mobilya lazım, şu giyecek lazım, bu giyecek. Yamarız giyeriz, yıkarız giyeriz. Ne yapalım işte, Allah da bizi böyle yarmış. Otur evinde, bed olur, bereket olur, rahmet olur. O fabrikaya giderse, yüzü açılır, gözü açılır, sana artık tek tatlı gözden bakamaz, sana tatlı bir muhabbet yapamaz. Bunun gözü muhabbeti çok kimselere dalılır. Güzellerin güzeli var, zenginlerin zengini var, kibarların kibarı var. Senin hanımındır ama bu muhabbet dağılmıştır birçok insanlara. Sen buna nasıl razı olacaksın? Canım Avrupalılar çalışıyor, bak Yahudilere. Görün kız çalışıyor. Onlar Yahudi be ya. Canı cehennem onların. Müslümanız ya. Allah affetti kusurları. Binaenaleyh bu iki grubu da yani bir aile ki kimsesizdir. Kocası ölmüş. Yahut evlenememiş kalmış bekar. Hamisi yok. Cemiyet bakacak. Mahallelerin cemiyet kurup bunları arayıp bulup bunları bakmaları lazım. Bunun fabrikaya gitmeye mecbur etmemeli onu. Ne yapacak aç kalırsa? Aç kalırsa ne yapar? Mecbur gidecek. Açlıktan oyun olmaz ki. Baktık ki bir gün aç, iki gün aç, olmuyor arkası. Ben de gideyim de bir ekmek ona sağlam diyecek mi? Ona mecbur eden biziz. Hepimiz vebalıyız. Hepimiz vebalıktan görüyoruz. Onun himayet dediğimizden dolayı. Sonra bu alışılıyor tabii. Bugün alışılmış durumda. Artık her şey gözler alışıyor, alışıyor da adet hükmüne gidiyor. Adet hükmüne girdikten sonra ayıp mayıp da kalkıyor ortada. Senin kız hangi fabrikaya gidiyor? Benim kız oraya. Allah kusurlarımızdan. İttekullah. Yine Cenab-ı Peygamber'e bak ne güzel. İttekullah. Allah'tan korkun. Ve sallu hamsek. Beş vakit namazını doğru, dürüst kılın. Şimdi Ramazan'da hep müsalli alhamdülillah. Fakat Ramazan bitince ne hikmetse Ramazan'ın bitince namaz bitiyor. Bu sene değil. Senelerden beri bu görüle görüle artık bellenmiş bir şey. Namaz Ramazan biter, namazlar da bitiyor bakın. Yahu sen namazı kılıyordun Ramazan'da, efendim niçin gelmiyordun? Yeter şu kadar. وَصَلُّوا خَمْسِكُمْ وَسُومُوا شَهْرٍ Ramazan ayında orucunu tutunuz. وَاَدُّوا زِكَاتَ اَنْوَالِكُمْ Bak ne kadar. Allah'a olan bu seferimizi yaptık, orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık. Fakat وَاَدُّوا زِكَاتَ اَنْوَالِكُمْ Mallarınızın zekatını da verin ama. Yani mahlukuna da Allah'ın şefkatini unutmayın. Bunlar da şefkatini, merhamet edin. Merhamet edin, acıyın. وَاَدُّوا زِكَاتَ اَنْوَالِكُمْ وَاَطِيُوا زَعْنِكُمْ Akşam birisi soruyor. Hoca efendi, ben sordum. Dedim ki, ben zekat nasıl vereceğim? Dedi ki, tarlan ne kadarsa hesap et, evin ne kadarsa hesap et, ne kadar bundan para tutuyorsa onların parasını, zekatını vereceğim. Öyle şey yok ya. İnsan soracağı şeyi de yerinden öğreniyor. Öyle herkese sorarsan olmaz işte. Tarlanın zekatı çıkan mahsulundandır. İşte ölçünü verirsin, olur. Adı vergisini veriyorsun, vergisini hesap edebilirsin, ne kadar zekatını verirsin. Mahsulüne kadar. Evinin zekatı yoktur. Evin olursa ona zekat düşmez. Bunun zekatı misafirhanedir. Evine misafir götürürsün, gidirsin, içirsin. Evin zekatı öyle. Zekat, birikmiş para, bir senelik üzerinden geçmiş, onun parasını vereceksin. 40'da birisini vereceksin. Yoksa benim evim, 10 tane evim olur da, şu kadar milyon eder, bunların zekatı çok paradırlar. Onun için zekatı envalikum ve atiru zâmikum. Bak şimdi üçüncü de geldi. Ve atiru zâmikum. Başınızdaki amirlere de sizi idare eden idarecilere de itaat ediniz. İsyan etmeyiniz. Bu isyancı bir grup var ya, onlardan olmayınız. İtaat ediniz. Öyleyse tedhulu cennete rabbikum. Namazınızı kılarsanız, zekatınızı verirseniz, büyüklerinize de itaat ederseniz cennete girersiniz. Burada bir ilave olarak demiş ki ve hüccü beyte rabbik Rabbinizin beytini de ziyaret ederseniz bir de ve eddu zekatikun tayyibeten bir an zekatı verirken de sevinç ve sururla sevgiyle şu kardeşime Allah'ın bana vermiş olduğu servetinden şu kardeşime ben bunu veriyorum candan verirken seve seve tayyibeten bir an içiniz sevinç içinde, sürür içerisinde. Öyle zorlu değil. Öyle vereceksin. O zaman cennet tarafının cennetine gidersiniz duyurmuş. İttekû ezel mücahidîne fî sebillâh. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Bu geniş bir manaya sahip. Fînnellâhe yâzâbü leküm كَمَا يَغْضُبُ الْرُسُلُ Allah-u Teala mücahitlere eza edenlere gadab eder, peygamberlere eza edenlere gazap ettiği gibi ve onların duasını kabul eder, peygamberlerin duasını kabul ettiği gibi. Mücahitlere, Allah yolunda çalışanlara, Allah yolunda çalışan herkes var işte. Herkes Allah yolunda ne kadar çalışıyor burada? Çalışıyor. Yine buyurun. اِتَّقُوا زَلَّتَ الْعَالِ Hepimiz hatadan salim olamayız. Evliya da olsak kurtulamayız. Ne de olsak peygamberler müstesna. Herkes bugün pek iyi bakarsın bir restoran bir bozulmuştur. Yaramazlık yapar elinden, dilinden, bir şeyden fenalık sadır olur. Beşeriz. Beşeriyet itibariyle insanlarda kusur olmadan olsun olmaz. Kusur olur. Fakat bu kusur hacıda da olur, hocada da olur. Herkes olur. İttekû zelletel âlim. Âlimde de bir kusur olduğu vakitte bunu ifşa etmekten Allah'tan korkun. İfşa etmeyiniz bu âlimin hatasını. Korkunuz. Söylemeyiniz onu, yaymayınız etrafa. Çünkü ben tazru feyet bu derhal bakacaksın, tövbe edecek. Bu hatasına tövbe edeceğini bekleyin. Tövbe ederse ne âlâ? Kurtarı yıkayın. Binaenle bir hata etti diyerekten bunun hatası üzerinde durmayın, tövbesine bakın. Yine buyuruyor, İttekû ferazetel mü'min. Müminde bir feraset vardır. O müminin ruhu bir idrak sahibidir ki ona feraset diyorlar. Bundan korkunuz. Çünkü ve innehu yanzur bi nurillah. Allah'ın nuru ona sirayet etmiştir. Unur ile bakar o. Unur ile baktığı için karşısındakinin içine vakıf olur. İçine vakıf olunca onun karşısındaki terbiyesizliğinden dolayı mesul olur. Nali, müminlerin ferasetinden korkunuz, onların yanında edeplerinizi muhafaza ediniz demektir. Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben yine peygamber buyurur ki, İttekillah ya Fatıma, ey kızım Fatıma. Bakın iyi dinle. Kızına söyle hocana peygamber. Ey kızım Fatıma, İttekillah, Allah'tan kork. İttekillah, Allah'tan kork kızım Fatıma. Şimdi yeni yeni kitaplar çıkıyor. Hazreti Fatıma'nın hakkında, Hazreti Ayşe'nin hakkında, Hazreti Hatice'nin hakkında birçok kitaplar var. Bunları okumanızı da tavsiye ederim. Her ne kadar kim yazarsa yazsın. Bunlarda faydalar çoktur. Hazreti Fatıma'yı biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik kızıdır. Bunu çok isteyenler oldu. Hiçbirisine verdi. En nihayet Hazreti Ali Efendimiz amcasının çocuğuna verdi. Amcasının çocuğuna verdi. Verdi ama ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şey var. Çeniz denilen şeyi yapacak. Ne de damat olan Hazreti Ali Efendimiz'den kızla çenizlik verecek şey. Hiçbir şey. İki tarafta darlık içerisinde. Hazreti Ali Efendimiz'in bir oku varmış. İşte harplerde kullandıkları o şeyin eskiyle. Bunu götürmüş. Yahut kılıncı oku galiba. Mezada vermiş. Şeylik. Düğün şeysi hazırlayacak. Hazreti Osman görmüş. Almış onu. Ne kadar bir para verdiyse vermiş. O kunu da kendisine iade etmiş. Al bundan düğünün masrafını yap demiş. Cenab-ı Peygamber ona işte bir sofra tertip ettirmiş. Ekmek, işte o zamanki çorba neyse ben. Onunla Hazreti Ayşe gelin oluyor. Hayır, Hazreti Fatıma gelin oluyor. Neleri var Hazreti Fatıma'nın? Şöyle entarisi, böyle entarisi, şöyle çenizlik. Yok yok hiç. Altına yiyecek bir film parçası, bir destesi, bir bardağı, buna benzer birkaç parçadan ibaret. Birkaç parçadan ibaret. Peygamber'in kızı gelin oluyor. Hazreti Ali de onu alıyor. Şimdi bugün bizim en fakir bir ailenin kızına bak. En fakir. Ne sandıklar dolusu eşyalar, ne sandıklar dolusu çenizler. Bunu komşuya aman yardım edelim ya filan kızı gelin oluyormuş diyerekten fakir fukara hep yardım edilir. Bu da saltanattan gider kocasının evine. Kocası da birçok masraflara girer. Kimisi 10 bin, kimisi 20 bin, kimisi 30 bin. O da döşeyecek, mobilya alacak, şu olacak, bu olacak. Adamın hali tükenir, birçok borçlara da girer. Ne o düğün yaptı, ondan sonra belini bir türlü düzeltemez zavallı. Ne olur canım, iki gönül bir olduktan sonra işte bir zamanlık kafi adama. Allah affetsin kullarımızı. Biz Müslümanız ama Müslümanlığa uyamıyoruz. Her akşam okuyoruz Mezun Efendi. Rabbena amenne bime enzelte ve tebe'ner Resul diyor. Biz Allah'ın indirdiğine iman ettik ve Resul'e de uyduk diyor. Hangisine uyduk ya? Dilimiz öyle uyduk diyerek. Çalıma bak hepimize. Evlerimizdeki çalıma bak. Hiçbir zaman bunlar bize yakışır. Şimdi Cenab-ı Peygamber kızına diyor. Bir şeysini daha söyleyeyim. Bir gün bir arkadaşıyla kızının evine misafir gidiyor efendim. Geçiyorlarmış. Diyor ki arkadaşlar şu kızımın evine bir uğrayalım. Zaten kızının evine uğramadan da geçmezdi efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman geçtikçe kızına uğrar. Nasılsın kızım diye hatırını sorar. Kızın evine gitti. Yanında da yabancı bir adam var. Tak tak kapıyı çaldılar. Kızım ben geldim. Ama yanımda filan da var. Baba hoş geldiniz ama başımı örtecek bir şeyim yok dedi. Başımı örtecek bir şeyim yok. Arkamda bir işte cübbem gibi bir şey varsa başımı örtersem ayaklarım açılıyor. Arkamı alırsam başım açılıyor. Çok acıdır arkadaşım. Çok acıdır. Cenab-ı Peygamber cebinden mendile benzer çevre derlerdi eskiden. Büyükçe bir şey çıkardı verdi. Bununla da başını örttü. O zaman içeriye misafirleri kabul ettiler. Allah. Birçok gün aç kalmışlar. Derken Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin de hasta olmuş. Hasta olmuş. Demişler ki, ya Rabbi, çocuklarımıza şifa verirsen senin için 3 gün oruç tutalım. Hasan'la Hüseyin'e şifa ver. Biz senin için 3 gün oruç tutma söz veriyoruz. Akşama da yok bir şey yani. Akşam bir suyla iftar ederekten oruca niyetlenmişler. Akşama Hazreti Ali Efendimiz ödünç olaraktan gitmiş, birisinden bir parça arpa mıdır, ekmek mıdır bir şey almış. Demiş ki evde iftar etsinler de oruçlarını bozsunlar. Tak tak tak tak. İnnemâ yudumina ala habbi miskine. Bir miskin gelmiş. Onu o gün o miskine vermişler. O akşam iftarlığı miskine vermişler. Bir suyla iftar etmişler. Ertesi gün orucunda da, çünkü bu kefaret oruçları öyle arası açılmaz. Bugün bir tane tutayım da 3 gün sonra bir tane tutayım olmaz. 3 gün sırayla tutacaksın. Ertesi gün gene bir parça bir şey bulmuşlar, getirmişler. Miskin. Miskin. Yetime bir yetim gelmiş. Tak tak. Yetim. Allah için bir şey etmiş. Tutmuşlar, o gün de ona vermişler. 3. gün gelmiş, yine oruçlular, yok bir şey. Bir esir gelmiş. وَيُطْلِمُونَ تَعَامَ عَلَى حَبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَيَس۪يرًا Esire de o gün vermişler. 3 gün açlıkla orucu tutmuşlar. Ha, Arabistan'daki orucu da kolay, buradaki oruca benzetme. Burada usulacak da adamın ağzının dili bu kadar şıra çıkıyor. Kolay bir şey değil. Bak birçok hacılar geri geldiler. Dayanamadılar da buradan. Şimdi o kızına diyor ki, ey kızım, ve etti farayadata rabbik, Rabbinin emrettiklerini tut kızım. Rabbinin emirlerini tut. Vameli amele ehlik, efendinin, kocanın hizmetini de bırak. Kocanın hizmetini de bırakma. Ben Allah'a itaat edeceğim, namaz kılacağım, oruç tutacağım derse, seccadeden kalkma, evin işleri kalsın, öyle iş yok. Evinin işini de göreceksin. Çamaşır yıkanacak, yemek pişirilecek, ortalık silinecek, süpürülecek, efendim yırtıklar yamalanacak, dikilecek. Şimdi hanımlar da kurtuldu bu yırtık yamalardan. Ey ma uceballahu aleyk min taati ehlike ve hizmeti zevcik. Zevcinin hizmetleri nelerse onları da yapmakla mükellefsin. Ha kızım, sen peygamber misin? Ama burada şimdi seni kocaya verdik. Sen onu da derste okuduk ya. Yani peygamber kızı evinden giderken ne güzel nasihat etmiş. Sen ona şöyle ol ki o da sana böyle olsun diyerekten bir nasihat ediyor. Sen artık tanıdığın, bildiğin babanın evinden ayrılıp gidiyorsun. Tanımadığın, bilmediğin bir eve. Sen orada şöyle yap, böyle yap diyerekten güzel nasihatler etmiş. وَعْمَلِي عَمَلِ اَهْلِكِ Evinin işinde, kocanın işlerinde rahatlık güzel güzel diyor. بِذَا اَخَسْتِ مَضْيَعْكِ Yatacak zamanın geldi. Uyuyacaksın. Tesbihi selaten ve selasin. 33 kere Cenab-ı Hakk'ı tesbih et de öyle yat. Öyle hemen uykum geldi de yatıverme. 33 defa bak. Tesbihi selaten ve selasin. 33 kere Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. El-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alil Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا